بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. متفق عليه. كتك أحاديث الصيام تلفكية كتك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وموضوع الحديث حكم السحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. السحور بفتح السين ما يؤكل في وقت السحر. السحور وفتح ياسين السحور kinachokusudiwa ni kile chakula kinacholiwa wakati wa kabla ya alfajiri, sahar. Wa huwa akhiru al-layl, mwisho wa usiku. Wa bi dhammi sin as-suhur, tukisema kwa sin ya dhamma as-suhur, huwa al-fi'lu wa huwa aklu as-suhur, ni kile kitendo chakula, chakula cha daku, na pia huitwa falah, huitwa kwa jina la falah sahur. Qauluhu fa inna sahura baraka, baraka ay khairan kathiran thabitan. Baraka maana yake ni khairi nyingi iliyothubutu. Ma yukhadhu min alhadith, faida zinazopatikana katika hadithi hii. Ya kwanza, fihi istihbabu suhur, katika hii hadithi muna faida ya kuwa yapendekezwa kwa anayefunga kula daku. Wa dhikru an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam lilbarakati min babi al-haddi ala as-suhur wa at-targhib fihi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja kuwa katika daku muna baraka, ni kuwa iwatuhimiza na kutupendezea kile kitendo cha kula daku, tusikiwache. Kwani katika kitendo kile cha kula ile daku, ndani yake muna baraka. Na katika masail, insha Allah Taala, nitakuja kuzungumzia biidhnillah, kama walivyotueleza wanaovioni, ile baraka iko vipi katika chakula kama kile. ثانيا، فيه أن في السحور بركة دينية ودنيوية. pia katika hadithi hii tupata faida kuwa katika kula daku kuna faida ya kidini na ya kidunia. Faida zote mbili. Faida ya kidini, kwa mfano, katika faida hizo yatosheleza kuwa mwenye kula daku afuata sunna ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka hiyo ni baraka ya kutosha kuwa mtu ambatana na mwendo na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia kuna faida za kidunia kuna faida za kidunia anazozipata mtu kama yule, kuwa katika kula daku kama lile apata nguvu ya kuweza kufanya kazi zake za kidunia bila ya kuwa na udhaifu. Hii ni faida ya kidunia patikana, na ni baraka kutokamana na nini? Na kula daku. Thalithan, fihi anna sahur au suhur لا يختص بنوع من الطعام. Hapa pia tupata faida kuwa kula daku hakukuhusishwa na chakula maalum, bimaana hakikutajwa chakula hapa kuwa ni mchele ama ni tende ama ni maji ama ni chochote, bali Mtume صلى الله عليه وسلم asema tasaharu fa inna suhura baraka. Hakutaja chakula aina gani. Kwa hivyo yabakia kuwa hakukuhusishwa chakula cha aina yoyote katika kula nini? Kula daku. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja vitu vya haram katika suratul an'am, baada ya kuvitaja qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir thumma qala madha fa innahu rijs au fisqan uhilla lighairi llahi bi. Kwa hivyo illa ya kuharamishwa hivi alivyovitaja Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu rijsun. Kwa hivyo chochote ambacho kitakuwa ni najis lakini hakikutajwa hapa pia kitakuwa nini hukumu yake? Ni haramu kula. Kwa hivyo havikuhusishwa hivi tu, bali kila ambacho ni rijis, ni najis, ni haramu kwetu sisi kula. Mfano wake ndio kama huu, tasaharu fa inna suhura baraka. Kwa hivyo hakutajwa chakula maalum kikahusishwa kwa ajili ya kula daku. Usiweke kuwa daku ni lazima ule pilau ama ni lazima ule biriani ama ni lazima ule kadha ule ka... la, chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ankujalia ndio uwezo wako kula, maadamu umefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ndani yake chakula kama kile na wakati kama ule kina nini? Kina baraka. Rabi'an, kamalu shari'ati al-islamiyya fi mura'ati al-'adl, ukamilifu wa sheria ya Kiislamu katika kuzingatia uadilifu. Tu'ti al-badan haddahu min ar-rahati والمقومات هوبا ule mwili sehemu yake katika mapumziko na vile vitakavyosaidia ule mwili. وتعطي النفس حظها من العبادات والطاعات, na pia huipa nafsi sehemu yake katika ibada na taa. Kwa hivyo pamoja na kuwa umeamrishwa ufunge nao utakaa bila kula na kunywa mchana mzima, kwa hivyo ule mwili utapata udhaifu, basi kula daku. Ukila daku utakuwa umefanya uadilifu, ule mwili hautodhoofika kama vile lao kama mtu hajafanya nini, hajakula daku. Kwa hivyo ni dini iliyokamilika inaozingatia uadilifu katika kila kitu. Kila kitu Uislamu umezingatia uadilifu. Hata katika kuvaa viatu. Sheria imekataza mtu kuvaa kiatu upande mmoja na upande mwingine mguu akafanya nini? Akauacha bila kiatu. Kwa nini? Sababu ya uadilifu. Utakuwa umeudhulumu ule mguu mwingine. Na lazima ufanye uadilifu. Mpo? Si kwa sababu mama yako atakuwa na ziwa moja, kama wanavyosema Waswahili, watembea na kiatu kimoja, mama yako atakuwa na ziwa moja. Kwa sababu Mtume wa salama ankataza. Si hiyo sababu yenu. Naam. So Mtume wa salama ankataza. Na kuna mwingine ambayo hayana maana, watu wakayachukua na maana. Kuna madarasa moja siitajia. Tena maustadhi au ndo walimu hao. Watoto huingia wakavua viatu nje. Sasa vile viatu vyageuka geuka vyangalia juu. Yule mwalimu amwambia yule mtoto anaechelewa, geuza viatu vyote hivyo, jua va mtukana Mungu. Ati viatu vikigeuka, vile viatu ile soli kiangalia juu ya mtukana Mungu. Salala. Haya mnyatoa wapi? Khurafat. Makhurafi bana. Basi na wale watoto watakulia na itikadi gani? Hiyo hiyo. Wewe umuone mtu mwingine upata taabu, yanketi akiona kiatu kimegeuka tu, aina machini ageuza, astaghfirullah, astaghfirullah. Jiona mfanya. Kuna ya muhimu hayafanyi. Pengine kaalikwa kwenye karamu yeye. Kafika kwenye ile karamu nje pale akakuta viatu vimegeuka geuka hivi juu, akaanza kugeuza kugeuza. Kisha akiingia ndani akanao maji kwa mkono kushoto. Huyo huyo. Akaingia akala na mkono wa kulia kinao maji anao mkono wa kushoto. Si ungeanza na haya lazima ya kuna na mkono wa kulia, mkadanganywa kuwa si lazima tu, wendelea tu kuna na kushoto. Na wewe kama wataka kujua kuwa watu wako mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallam, nenda kwenye karamu yoyote uliwalikwa, uone utakapopata tabu kuambia watu, we bwana tumia mkono huu, afu na unsahau bwana tumia mkono huu, utapata tabu we. Kuwakumbusha watu tu kutumia mkono wa kulia, na ni kitu ambacho atakana kila Muislamu afahamu. Lakini wangapi? Lakini huyu huyu akiona kiatu kimeangalia juu soli yake atakigeuza. Jifanya mcha Mungu katika jambo ambalo halimo. Halimo kabisa. Lakini katika lile ambalo ni lazima alifuate, akawa halifuati. Na wallahi lau kama utamwambia kuwa haifai bana. Bwana msituletee dini yenu ni mutashaddidin nyinyi. Kuna mmoja asema, kwani wewe wajua sunna zote za Mtume bwana? Ushazifuata zote? Anajua hii moja tu basi, ifuate. Yaani wamwambia Mtume za sallam amefanya hivi na amefundisha hivi, yeye hoja yake kubwa, kwani wazijua zote? Mwanzo zifate zote. Yaani mpaka nzifate zote ndo nje nikwambie wewe kuna na mkono wa kulia. Na hii ni mifano midogo inaonyesha kuwa watu hawafahamu ule ukamilifu wa hii sheria. Wallahu musta'an. Khamisan, husnu ta'limi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. حيث يقرن الحكم بالحكمة. Uzuri wa njia na mbinu za kufundisha alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ya kuwa alikuwa akiweka mafungamano baina ya hukumu na hikma. Liyansharha bihi as-sudur au as-sadr wa yu'rafa bihi sumu ash-shari'a. Kwa nini wakati mwingine Mtume za sallam akisema jambo yuwataja hikma yake? Sio katika kila kitu, lakini hufanya hivyo ili upate utulivu wa moyo wewe Muislamu, na ujue utukufu wa hii sheria. Sheria ya Kiislamu ni sheria tukufu, haiamrishi isipokuwa jambo ambalo lina kheri na mwanadamu, na haikatazi isipokuwa katika jambo ambalo lina shari na huyu mwanadamu. Ukiona sheria imekataza jambo, kisha kwa dhana yako wewe ukafikiria lile jambo lina faida, basi tuhumu akili yako kabla ya kuhalalisha jambo ambalo sheria imekataza. Mwanzo tuhumu akili yako, kuwa pengine ufahamu wako una nini, si pengine, hakika ufahamu wako una walakini. Kwa sababu sheria haiwezi kukataza jambo isipokuwa lile jambo lina madhara kwa binadamu. na kama lina manufaa basi sheria imepima baina ya madhara na manufaa ikaona kuwa madhara ni makubwa zaidi. Yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Akukataa kuwa kuna manufaa, lakini akasema nini? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kwa hivyo ikaangaliwa ikaonekana uovu wake umekithiri ule wema, moja kwa moja likafanywa nini lile jambo? Likaharamishwa. Na sheria ikiamrisha jambo lolote, ujue ndani yake lile jambo kuna khairi, hata kama hatujui hikma yake. Tuweza kuwa tujue hikma, tuweza kuwa tujue hikma. Na ikiwa kuna jambo katika sheria ambalo hatufahamu sisi hikma yake, basi daima tusome aya wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Hatuna khiari isipokuwa kufuata. Msiwe kama wale wanaosema ana harartu aqli, nimeiweka huru akili yangu, mimi siko katika wale wenye kufanya taklid, wale kuiga watu tukipofupofu wanavyodai wao. Yani akielekezwa katika sunna na usawa, aona wale wenye kufuata sunna na usawa kuwa wafuata dini kipofupofu, na yeye ambaye afuata hawa ya nafsi zake ndio yafuata dini kisawasawa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa akitaja hukumu na hikma ili ikufungue kifua na kukupa utulivu wa moyo na kukuonyesha wewe Muislamu utukufu wa hii sheria. Sadisan, fihi anna al-fi'la al-mubah qad yanqalibu min kaunihi mubahan ila kaunihi manduban mashru'an min khilali niyya. Pia katika hadithi hii tupata faida kuwa kitendo ambacho ni mubah huenda kikageuka kutoka kuwa ni mubah ikawa ni kitendo kinachopendekezwa kisheria kulingana na nini? Na nia. Fa inna almar'a idha nawa bi aklihi taqarruba ila Allah ta'ala, mtu akinuia katika kula kwake kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kana fi'luhu manduban, kitendo chake kama kile kitakuwa ni kitendo kinachopendekezwa. Kama vile katika kula daku, mtu akila daku asile daku kwa sababu apenda kula tu. Aa, kuna watu wapenda tu kule kula, na akikosa atashika kitu huyo alfajiri haamini kama ile pilau imebaki sufuriani, na si ajabu akafunga na curtain zile kuwe na giza ale, ajidanganye nafsi yake bado kumbe yuwajua ndani ya moyo wake wakati ushakusha, lakini bado ajidanganye. Kwa nini? Ataka kula tu ashibe. Sasa mtu kama huyo ajinyima thawabu kwa sababu kukosa nini? Nia nzuri. Na aweza kuwa mtu anlala hakula ilo daku, lakini ampata thawabu, na wewe unaamka upate lolote. Pengine amelala akanuia kuwa mimi nitaamka nifuate sunna ya kula daku, kisha usingizi ukampita, akiamka ni alfajiri tayari akaenda kuswali ankosa kula daku, lakini kwa nia yake Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Na leo kama wewe utakwenda usiku kulala sahihi baada ya kusali salatu al-isha, ukaenda nyumbani ukalala ukasema acha nilale mapema mimi kwa nia ya kuamka qiyamul layl, tayari ule usingizi ushageuka nini? Naam, ni ibada kwa sababu ya nia yako nzuri. Na mwingine akasema ah, nachoka acha nikalale bwana, tena sitaki kusumbuliwa bwana, kwa nini? Hebu acha bwana nilale. Hana nia katika lile jambo, hapati dhambi sababu ni kitu mubah. isipokuwa angelikuwa amewekania nzuri ingeligeuka kutoka katika mubaha ikawa nini ni mandub. Sabian fihi istihbab ta'khir akalat as-sahar, hapa tofaidika kuwa yapendekezwa kuchelewesha kula chakula cha daku. Lianna lafza as-sahar fi lughati al-arab yutlaqu ala akhir al-layl, kwa sababu lafzi ya sahar katika lugha ya Kiarabu hukusudiwa mwisho wa nini wa usiku, mwisho wa usiku. Kwa hivyo wale wanaokula daku lao saa 4 saa 5 akitoka tarawih yeye apiga daku la kisasa ndio yulala mkitena, yule hali daku lile alisabiwi kama daku, wala hapati thawabu za kuwa amekula daku ile, ile sunna ya kula daku hapati thawabu zake kwa sababu si wakati wake, sababu lile daku sheria pia imeweka nini wakati wake. Na ukila saa 4 wewe ukiamka asubuhi kile chakula kusha hakina tena nguvu, kishapotea katika mwili. Lakini anayekula ule wakati wa sahar kubel al-fajr, yeye umaliza kula, akimaliza ainuka aenda salatu al-fajr, utamkuta yule mtu mchana mzima tabakia katika nini uchangamfu. Meeleweka? Hizi ni baadhi ya fawaid tulizozitaja kama walivyozitaja wanaovioni zinazopatikana katika hadithi hii biidhnillahi ta'ala. Katika halqa ya kesho tutazungumzia masail yanayofungamana na hadithi hii. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.